Hola, bon dia. Hem començat aquest dimarts, de moment, amb poques novetats, amb poques complicacions, amb un ambient que ha estat fred aquesta matinada. Repassem alguns termòmetres. Han marcat, per exemple, un grau sota zero a Das, a la Cerdanya, 0 graus a Grau Roig, 5 graus positius a Sant Julià de Lòria, 6 a la Seu d'Urgell, 11 graus de mínima a Balaguer o també 11 graus a Lleida Ciutat. El temps avui ens marca un dia estable, un matí assolellat, amb algun núvol prim, tan sols, encara algunes boirines cap a les fondalades. A la tarda pot créixer algun núvol, bàsicament decoratiu, cap al Prepirineu, núvols de bon temps, i avui les temperatures seran més o menys com les d'ahir, és a dir, agradables aquest migdia, una màxima prevista de 24 graus a Lleida, 21 graus a la Seu d'Urgell, 20 graus a Escaldes-Engordany o 19 graus a Puigcerdà. Demà, en canvi, esperem un matí variable i una tarda amb alguns ruixats i alguna tempesta en punts del Pirineu.